Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün biraz ekolojik okuryazarlıktan bahsetmek istiyorum programa başlarken. Bu okuryazarlığı iyi yaptığını düşündüğüm bir konuğum da olacak. Profesyonel kariyerini inşaat mühendisi olarak şekillendirmiş bir doğa severle söyleşiyi şekillendireceğim. Öncesinde ekolojik okuryazarlıktan doğaya çıktığımızda doğayı okumaktan ne anlıyoruz? Yeni Zelanda'dan bir örnekle başlamak istiyorum. Geçen yıl koronavirüsün farklı varyantlarıyla uğraşırken farklı ülkelerden gelen biyoçeşitlik haberleri biz doğa bilimcileri ve gözlemcileri şaşırtmıştı. Ve bir haber, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington yakınlarında 100 yıldan fazla bir süredir görülmeyen bir kuş türünün ürediğini yazıyordu. Bu tür bölgenin en küçük kuşu, Türkçe'de nişancı olarak bilinen kuş türü ve Wellingtonlar için de gurur kaynağı olan bir kayıt olmuştu. Kent içinde oluşturulan Zelanda'nın ekoloji kutsal alanlar projesine ithaf edilmişti. Bu projeler, bu tarz yaklaşımlar, daha doğrusu böyle demem daha doğru olacak, sıra dışı kayıtlarla şehir çapında biyoçeşitliğe karşı bir birlik duygusu geliştiriyor, bu kesin. Böylece biyoçeşitlik bileşenlerini görmeye olan tutku artarak şehir ortamları içindeki alanlar korunabiliyor ve farkındalığımız bu anlamda artınca da doğru adımlar atabiliyoruz. Ve bu durumu destekler nitelikte Journal of Animal Ecology dergisinde, ekoloji alanının önemli dergilerinden birisidir, yayınlanan yeni bir araştırma, şehirlerdeki doğal ormanları restore etmenin yerli kuşları ve hatta nesiller boyu orada olmayanları bile geri getirdiğini ve orman ne kadar eskiyse o kadar fazla türü destekleyebileceğini ortaya koydu. Dolayısıyla biyoçeşitliğin ne kadar farkında olursak, ne kadar iyi korursak şehir ortamlarında buraların türlerini de o şekilde geri getirebiliriz gibi bir algı oluşuyor. Şimdi ülkemizin gündemi yakın çevremizde hayatta kalmaya çalışan biyoçeşitliğin farkında olmamızı önlüyor esasında. Ankara'da yaşayan bir doğa sever ve bir bilimci olarak ben aralıklarla kent baskısı altında olan yerleri belli ölçüde ziyaretler yaparak kuş gözlemi ya da doğa gözlemi yapmaya çalışıyorum ve korunduğunu düşündüğümüz alanların bile baskı altında olduğunu da aslında bu gözlemler sırasında görüyoruz. Bu nedenle de politik olarak yoğun ülke gündemi içinde böyle bir konuyu her zaman sokmaya, çevremizin farkında olmaya ihtiyacımız olduğunu ben düşünüyorum. Bunu bir gereklilik olarak atfediyorum esasında kendime ve sizlerin de bu konuda farkında olmanızı diliyorum. Ve bu da temel ekolojik süreçleri bilerek mümkün olacak. Örneğin iklim nedir sorusunu cevaplamamız gerekiyor. İklim değişimi bugün ne ifade ediyor? Tür dağılımları ne demek? Bir tür neden başka bir coğrafyada görülürken bizim coğrafyamızda yok? Bu soruların yanıtlarını temel ekoloji bilgisiyle ve doğayla gözlem yaparak pekala bulabiliyoruz. Laf çok uzamasın. Bu giriş sonrası bu işi iyi yaptığına inandığım konuğum Bahar Bilgen'e bir hoş geldin demek istiyorum. Bahar Hanım hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz ve davetimi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim size. Nasılsınız? Rica ederim. Hoş bulduk Utku Hocam. Ben de çok memnun oldum. Davetinize çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Vallahi çok da güzel oldu. Biraz ekolojik okuryazarlık üzerine konuşmak istedim. Hani öyle bir giriş yaptım. Sizin özellikle gözlemleri çok iyi yaptığınızı biliyorum. Hem sosyal medya hesaplarınızdan sizi takip ediyorum. Uzun zamandır da bu işlerle ilgileniyorsunuz. Bitkilerle, yani web sitenizden öğrendiğim kadarıyla bitkilerle başladığınız bu süreç belli ölçüde kuşlara kadar gelmiş durumda ve bir doğa seversiniz ve doğayı da okumaya çalışıyorsunuz ve eskiden beri de bu işi yapıyorsunuz uzun zamandır. Bu noktanın hareketle çok hızlı bir ilk soruya geçmek istiyorum. Aklımdaki ilk soru, doğa okuryazarlığı sizin için ne ifade ediyor? Oradan başlasak, sonra da sizin yaptığınız bu ilginç kuş gözlemlerine gelsek, sizi etkileyen durumlara gelsek, habitat değişimlerinden biraz konuşsak akabinde de. Doğa okuryazarlığı tamamıyla duygusal bir çıkışı var. 1994 yıllarında trekkinglerde gördüğüm tüm doğadaki güzellikleri hiç tanıyamamaktan duyduğum üzüntü beni onları tanımaya itti. Yani bir seviyorum seni dediğiniz zaman bir ağacın ismini bilmiyorsanız, bir bitkiyi tanımıyorsanız, bir kelebeği bilmiyorsanız bu sevgiyi mutlaka bir doğa sever olarak yarım kalmış olduğunu düşünüyorum. Böyle başladım ve onlara sadık olmak için, bu sevgiye sadık olmak için tanımaya çalıştım. Çok kitapsız dönemlerden geçtim. 2002'de bitki yoğun bir 94'ten itibaren bitki yoğun, bitki tanıma yoğun bir çalışmam oldu. Bunların 2002'de tabii ki kuş sesleri duydum doğada. 2002'de kuş kitabımız çıktı. Kuş kitabından sonra kuşlara başladım. Bundan 2-3 sene sonra kelebeklere başladım. Böyle gitti yani mantarlar falan devam etti gitti. Bu bir merak. Bu bir okur yazarlığınızı sağlayan, doğayı okumanızı sağlayan bu merak dürtüsüne sahip olmak gerekiyor. Ve bunun peşine düşmek gerekiyor. İşte her merakın peşine de düşerseniz bir noktada bir yerinden yakalayabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu. Ben de bunun farkına varmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü doğa ciddi bir tehdit altında. Siz belli ölçüde dünyayı da dolaştınız, Türkiye'yi de dolaşıyorsunuz. Dünyayı dolaşırken de kuşlara geleceğim. Kendi yanımda kuşlar olduğu için kuş gözlemiyle de yakından ilgilisiniz esasında. Şimdi bir biyoçeşitlik krizi içerisindeyiz. Yani bulunduğumuz dönem bir kriz çağı. Ve siz dünyayı dolaşırken ilginç gözlemlerinize gelmeden önce aklımdaki sorulardan bir tanesi şu. Gördüğünüz habitatlarda, gördüğünüz ortamlarda hani ortak payda ne diye soracağım. Mesela şöyle yani tehditler anlamında, insan baskısı anlamında. Çünkü şehir ortamında bunları çok net görüyoruz. Şehirde böyle vaha gibi alanlar var. Parkların sayısı artmalı, doğal ortamlar korunmalı diyoruz ama bunların üzerine bir baskı var. Ama siz bu gözlemleriniz sırasında neler gözlediniz? Nasıl bir perspektif oluştu sizde bu anlamda, bu sorduğum soru anlamında? Ne söylersiniz bunlar için? Hocam izninizle önce bir Türkiye'den başlamak istiyorum. Çünkü doğayı yani kuşlara başladığım 2002-2003 gözlemlerimde birden kendimi kaybedilen bir doğanın ortasında buldum. Hem İstanbul'da hem iş nedeniyle gittiğim yerlerde yaptığım gözlemlerde. Yani benim kuş gözlemciliğe başlamamla birlikte doğa korumaya başlamam gerektiğini anladım. Bir sulak alanın üstüne molozlar dökülüyor, çöpler yığılıyor ve ben oradaki eski bir kulübeden kıyı kuşlarını öğreniyorum. Buranın doldurulacağı belli fakat ben bunu seyretmek zorunda kalıyorum. Ve o nedenle ben bir taraftan kuşları öğrenirken iki sayfa fotokopiyle bir sulak alan nasıl olmalı, nasıl koruyabilirim burayı diye aynı zamanda bugünlere kadar gelen bir doğa korumanın da içine girdim. Onun için Türkiye'de, İstanbul'da bugün ben gözleme gidemiyorum. Çünkü gittiğim her yerde kaybettiğim yerleri gördükçe Küçükçekmece'deki, işte Büyükçekmece'deki, Terkos'taki, Karadeniz kıyısındaki dolguları veya işte ülkemizdeki Göksu Deltası'nın durumu, Kızılırmak Deltası'nın daralması gibi vesaire bir sürü alandaki baskıyı gördükçe bu doğayı korumak yani yine duyduğunuz duygu, samimiyet. Eğer siz samimi olarak doğayı seviyorsanız bunu da bir şekilde doğaya geri vermek zorundasınız. Böyle bir sorumluluğunuz var. Ve sonuçta benim yaptığım böyle her eğlenceli gözlem sonunda bir kağıda dökülmesi gerekti, uğraşılması gerekti ve beni çok ilginç bir serüvenin içerisine soktu. Başarılı oldu ama bu başarıda başarısızlıklar da var. O apayrı bir konu. Yani doğa koruma konusunu apayrı bir konu. Bu arada dünyaya çıktığımda dünyada korunmuş alanları şimdi dışarıda gittiğiniz zaman 15-20 gün kaldığınız yerlerde pek bunu hissedemiyorsunuz ama derinden hissettiğiniz yerler olabiliyor. Örneğin benim en fazla bunları hissettiğim yerler mercan resifleri. Şili'de mesela Humboldt pengueni küçücük bir adaya sıkışmış. Efendim Güney Afrika'da Afrika penguenleri aslında sizi çok eğlendiriyorlar belki ama gerçekten tehdit altındalar. Malezya'da ve Güneydoğu Asya'nın dayanılmaz tehdidi palmiye ağaçlarının ekilmesi. Hızar sesleri, duyduğunuz hızar sesleri, bu hızar sesleri tabii ki diğer dalda oturmuş yalnız başına bana göre ne olacağını düşünmesi gereken bir boynuz gaganın, o güzelim kuşun kaderini belirleyecek. Kilometrelerce yolda palmiye ağaçlarının arasından gidiyorsunuz. Fakat orayı nasıl koruyacaksınız? Çünkü bir yoksulluk var ve bunları yapmak zorundalar. Peru'da Ant Dağları'nın sınırında 4000'lerin üstünde polilepis ağaçlıkları vardır. Yani Ant Dağları'nda 5000'e kadar ağaç sınırı 2500 değildir. Daha üstünde vardır ve bunlar polilepisler. Bu polilepislerin habitatında Kral Sinklo dediği bir kuş var. Böyle kahverengi iki beyaz çizgisi var gözünde altında. Bu kuş kritik tehdit altında. Neden? Çünkü halk ısınmak için bu ağaçları kesmek zorunda. Başka bir şey yok. O deniz seviyesinde yaşıyorlar ve o ağaçlara ihtiyaçları var. Ve böylece habitat kaybından sinklodi kritik düzeyde tehdit altına giriyor. Veya Güney Afrika'da muhteşem çayırlar var. Ama nasıl yemyeşil, yani dalgalanan çayırlar, bunların arasında bir vadi ve burada mavi kırlangıçlar. Mavi kırlangıç yerin seçmede o kadar hassas ki başka hiçbir yerde mavi kırlangıç yaşayamaz. Aynen böyle bir alana ihtiyacı var ve tehdit altında diyor ki bizi orayı tavsiye eden lokal rehber, buralarda kalmayacak günün birinde. Aynı şekilde Brezilya'da üç parmaklı jacamar. Mesela jacamara bakıyorsunuz Brezilya'da, yani her yer yeşil, bulunduğunuz yerde bir şey yok. Ya yani bizim ülkemizden çok fazla yeşil ve güzel bir yer. Fakat bu jacamar tehdit altında. Çünkü o kadar hassas bir denge içerisinde bu coğrafyada yaşıyor ki bunu sağlayamıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani türlerin hassas ve narinliği. Şimdi bunların hepsini gördükten sonra hep düşünüyorsunuz. Yani ne olacak? Nasıl gidecek? Tabii buradan daha başka konulara da girebiliriz hocam. İsterseniz iklim değişikliğine gireyim biraz. İklim değişikliği, yani kuşların en büyük baskısı habitat kaybı. İklim değişikliği ise birebir görmek için gittiğim yer Kanada'da bu Athabasca buzulu var. Jasper Park'ta. Athabasca buzulu aslında Kolombiya buz tarlalarının en büyük kolu. 6 kilometreymiş, 300 metre büyüklüğü var, geniş bir hacim, yatağı çok geniş. Bugüne gelene kadar Athabasca buzulu 2 kilometre, yani son 150 yıl içerisinde diyeyim size, tam olarak ölçülen Athabasca buzulu 2 kilometre boyu kısalıyor ve 200 metre yüksekliğinden kaybediyor. Yani hacminin yarısından fazlasını 150 senede çok büyük bir hızla kaybediyor. Hatta bunları yerlere işaretlemişler. Görebiliyorsunuz seneler, işte daha önce neredeymiş buzul diye. Aynı şey Türkiye'de var. Erciyes'teki buzulumuzun sonu 2070. Aladağlar'daki son buzulumuz, hocalar gidin görün diyorlar. Kartşallar'daki Oğuz Hocam'la, Oğuz Hocam'ın anlattığı buzullarımız, bunlar hep bizim son buzullarımız. İklim değişikliği olacak. Bu sera gazı etkisi, karbondioksitin salınması. Bizde şöyle bir hocadan dinlemiştim ben. Bir araba düşünün. Oraya aracın içine uzun dalgalı, güneşten uzun dalgalı ışınlar geliyor ve cam da kırılarak kısa dalgalı ışınlara dönüyor. Kısa dalgalı ışınlar ise arabanın içerisinden çıkıp uzun dalgalı ışına artık dönemiyor. Ve ne oluyor? Arabanın içi ısınmaya başlıyor. Dışarısı 30 derece, arabanın içi 70 derece. Yani Venüs'ün etrafında bir karbondioksit çemberi var ve Venüs alev alev. Şimdi böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman okyanuslar en iyi karbondioksit emen, yani sünger, karbondioksit için okyanuslar bir sünger. Bu karbonu alıyor, tepkimeye giriyor ama içerisinden bir karbonik asit çıkıyor. Şimdi bugüne kadar her şey yerinde gittiğinde bu asit miktarı çoğalmazsa hepsi normal çalışıyor. Fakat ısı artınca, yani 7 derece normalde su sıcaklığı, 8.2-8.3'e geldiği zaman Bu tepkimelerle birlikte mercanlarda bir değişim başlıyor. Mercandan kendisine renk veren ve besinini sağlayan içindeki küçük yosunlar, alpler ayrılmaya, kopmaya başlıyor. Ve mercan zamanla beyazlaşıyor, parlak bir görünüme bürünüyor ve ölüyor. Okyanustaki karbonların dengede, yani karbondioksitin gelip denizlerde dengede tutulmasını sağlayan mercanların çok büyük rolü var. Ve dünya mercanlarının neredeyse yarısına yakını tehlike altında. Yani denizlerdeki tehlike şimdi gözümüze çarpmıyor. Belki karayı görüyoruz ama su kuşlarında da aynı şekilde. Baktığınız zaman penguenlerde en fazla kritik, yakın tehlike, tehdit altında. Bütün bu şeyleri ben ailelere baktım. Olduğu gibi arkasında albatroslar geliyor. Albatros ailesini açtığınız zaman hepsi kritik, endangerous, yani hassas kategoride, yüksek seviyede, kritik seviyede tehdit altında kuşlar. Ve suya bağlı mesela batanlar tehdit altında dünyada. Dolayısıyla bunu incelediğiniz zaman sudaki yaşamın ve suya bağlı yaşamların daha hızla çöktüğünü görüyorsunuz. Tabii denizlerin kirliliği, okyanus kirliliği, bunlar da yabana atılmıyor mutlaka. Doğru, doğru. Burada bir daha bir hatırlatmak istiyorum. Siz şimdi çok güzel bir aslında giriş yapıp iklim değişimine kadar geldiniz ama biraz önce söylediğiniz ormanların yakıt olarak kullanılması ve türün habitatının tehdit altına, evet, girmesi. O türü bir daha tekrar edebilir misiniz? Hangi türdü? Hangi kuş türüydü? Royal Syncrody. Ya şimdi bu, evet, çok artan insan nüfusu aslında dünyadaki en önemli problem. Aynen. Evet. İnsan nüfusu arttıkça ormansızlaşma artmaya devam ediyor ve biyoçeşitliğe verdiğimiz zarar iklim değişimi gibi problematik durumların ortaya çıkmasını sağlıyor. Aslında bunların hepsi birer semptom gibi ve asıl hastalığımız biyoçeşitlik krizi ve bunu durdurabilmek için tüketimi ve belli ölçüde de insan nüfus artışını dengelememiz gerekiyor. Şimdi Bahar Hanım, yine ben notlarımdan hareket ederek size yayın öncesi de konuştuğumuz gibi esasen ilginç gözlemlerinizi de sormak istiyorum. Yani hani dünyayı dolaştığınızda, Afrika'ya gittiğinizde ya da farklı yerlere gittiğinizde sizin aklınızda kalan, tabii kuş gözlemini anlamında diyorum, ben de kuşlarla ilgilenince ikimizin ortak noktası, ilginç gözlemlere biraz girebilir miyiz? Çünkü süre o kadar hızlı akıyor ki 8-9 dakikamız gibi bir şey var. Burada biraz bunları toparlasak, evet, bir şey daha soracağım. Şu bir gerçek ki dünyada gerçekten en özel kuşlar Yeni Gine Adası'nda ve bunlar cennet kuşları. Monotipik, yani bunu 1400'lü yıllarda bunların direkt gökyüzünden indiğini düşünmüşler. Vallahi baktığımda da haklı olabilirler diye düşünmedim değil yani. Çünkü gerçekten iki tane uzun sorguç, başka da yok. Yani tek monotipik veya 12 tane teli var ve bunlar kıvrak ve çok güzel dans ediyorlar. Biraz okuma yaptım sağdan soldan ve bir yerde çok doğru bir şey buldum. Yani bu kadar dans, dişilerin karşısında bu kadar kıvırma, raks etme veya kamçılama, dişileri böyle hepsinin arkalarında iki uzun tel var. Mutlaka bir telleri var. Ne kadar güzel olurlarsa olsun o teller mutlaka var. Bu böyle kamçılar nedir diye orada bütün meyvelere ulaşabilmek için her türlü hareketi yapabilecek kabiliyette olmaları gerekiyormuş. Şimdi bu kıvraklığa sahip olması dişiye de onu göstermeye çalışıyor. Diyor ki bak, ben her şeyi yapabilirim, seni aç bırakmam, meyveleri toplayabilirim. Bu beni gerçekten, bu kuşlar beni çok etkiledi. Arkasından etkilendiğim en büyük şeylerden biri yine kuşlar var. Fakat kuşlara şöyle bir bağlama yaparak gireyim. Avustralya'da ornitorenkle tanıştım. Benim hiç bilmediğim bir kuş. Yani kuş da değil, affedersiniz, memeli, yumurtlayan memeli. Yanlış konuştum yani kuş diyerek. Yumurtlayan memeli. Gagası var. Vücudu susamuru gibi. Kuyruğu kunduz gibi. Yani gördüğümde şaşırdım. Böyle ağzım açık kaldı diyebilirim. Yani üçüncü görüşümde fotoğraf makinesine dadandım. Buna yine eski yıllarda demişler ki birkaç hayvanı birleştirip dikmişler demişler. Yani eski yüzyıldaki insanlar. Çok değişik. Bu yumurtluyor. Ama meme başları da yok da öyle ön üyelerde şeyler var. Yavruları yumurtadan çıkınca emiyor. Arkasında kendisini koruyan da son ayakta bir boynuz var, zehirli. Ve tehdit altında tabii, çok avlanmış kürkü için. Bir de bunun benzeri benim görmediğim ekidnalar var. Hatta onlar paralarında falan var. Avustralya'nın şey yapmışlar. Şimdi bu büyük bir zenginlik. 200 milyon yıl öncesine dayanıyor diyorlar. Bu varlığı tek delikliler. Yani tek delikli memeliler 200 milyon yıl önce, siz daha iyi bilirsiniz hocam. Ben hem de siz açarsınız belki konuyu. Şimdi ben bunlardan kalkarak gördüğüm bir kuşla kafamda bağdaştırdım. African Broadbill, Afrika geniş gagalısı. Muhteşem, hoş bir kuş. Bu kuş kur yapacağı zaman daldan kalkıyor. Arka primerlerde P6 ile 7 numaraları var. 2 primer. Bunları birbirine çarparak diye bir ses çıkartıyor. Bir halka çeviriyor. Yine kalktığı yere konuyor. Bütün yaptığı bu. Bu kuş ötmüyor. Yani ses kutusunu kullanmıyor. Bu kuş kanatlarındaki sesi kullanıyor. Şimdi sizinle de belki ekleyecek şeyler olabilir. Bu konuyu konuşmuştuk. Bu acaba çok eskiden gelen ses kutuları daha sonra mı evrilmiş? Yani bu eski mi? Bu ornitorenkler falan gibi eski bir kuş mu? Yoksa bu acaba ötmemeye karar vermiş kuşlar artık böyle mi olacak? Veya sadece bunlar böyle mi? Bunun gibi bir de clubbing manikin var. Görmedim henüz. O da... Hemen hızlı bir şey sorayım. Hani eşeysel seçilim sistemleri özellikle biyolojide işlerken, evrimsel biyoloji içerisinde işlerken, yani evrimde işlerken diyeyim. Bazı sesler ya da bazı morfolojik görüntüler dişinin isteğine göre şekilleniyor, erkeğin yaptığı, ve dişi burada belirleyici oluyor. Dolayısıyla hayvan belki ses çıkartabiliyor ama ses çıkartmasından ziyade tüylerin birbirine çarpması ve oradan onları bir enstrüman gibi kullanıp ses çıkarması dişi daha fazla cezbeden bir şey olduğu için bu karakter eşeysel seçilim olarak evrimleşiyor. Bu başka kuş türleri için de geçerli. Örneğin ortalama kuyruk uzunluğu işte birkaç santim olan kuşlar üreme dönemlerinde erkekleri bunun 5-6 katı büyük uzun kuyruklara sahip oluyorlar. Çünkü dişi bunu çok çekici buluyor. Dolayısıyla eşeysel seçilimle alakalı morfolojik karakterler böyle farklı mekanizmalarla seçiliyor. Zannediyorum onların ötememesinden dolayı değil ama bu ses onların dişlerini daha iyi cezbediyor. Evet. Doğru, şimdi hatırladım, bir yerde de bir ornitolog şey yazmıştı, acaba dişilerin seçilimi nedeniyle mi oldu bu tercih diye. Dişi her zaman belirleyici. Evet. Dişi gerçekten doğada önemli bir faktör, özellikle de eşleşme sistemleri söz konusu olduğunda. Ya yani ben burada hani bu atıfı da şeye yapmak istiyorum, Jared Diamond'ı. O da Solomon Adaları'nda çok önemli kuş gözlemi yapmış evrimsel biyologlardan birisi. Tüfek Mikrop Çeleği'nin yazarı. Onun 3 şempanze kitabı var. Oradan alıntıyla aslında bir takım şeyleri söyledim hemen hızla. Tesadüf dün okumuştum bazı şeyleri. Oradan hızla eşeysel seçilime bir giriş yapmış oldum. Ben bölmeyeyim sizi, evet. Şimdi hocam ben aslında sorunuzda var mıydı? Sorunuzu bitirdim mi? Tam aklımda kalmadı ama... Türkiye gerçekten kuşlar açısından zengin mi diye bir şey sormuştunuz. Çok daha önce bir notum vardı. Evet. Şimdi geleceğim. Biraz evet. Efendim? Ona geleceğim. Şimdi aslında o şeyleri bitirdikten sonra, bu ilginç kuş gözlemlerini bitirdikten sonra, şimdi merak ettim, ona geleceğim derken doğru yerdeyiz esasında. Bir Türkiye ile ilgili görüşlerinizi alacağım. Bir de şimdi zaman çok hızlı akıyor. Çok kısa bir zamanımız kaldı ama bunu birkaç dakika içinde toparlayabilirsek bu soruyla beraber. Sizin gibi doğaya bu şekilde tutkun olan ama hani bu alanda yetişmemiş insanlar olarak, hani profesyonel anlamda diyorum, ama amatörce bu alana bağlı ve çok önemli katkılar yaptığınızı düşünüyorum. Kişilere tavsiyeleriniz ne olur? Bu ikisini birleştirerek alırsam sonra da yavaş yavaş programı kapatayım. Çok teşekkür ediyorum. Benim en önemli tavsiyem, doğa korumada yalnız başlarına ne yapabileceklerini düşünsünler. Çünkü bir grubu harekete geçirip hadi gelin burayı koruyalım, yani diğer eğer baskı altındaysa mutlaka o baskıyı tespit edip bunun bundan nerelere gidebilecekse plan mı gerekiyor, başvuracak, konuşacak, araştırsın bu niye oluyor bu baskı ve bunu duyurduktan sonra bir kağıdın üstüne yazsın, ben bunun için ne yapabilirim, kime danışabilirim. Çünkü doğa korumak hem çok kolay hem çok zor. Doğa korumak dünyada şu an karbon salınımını dikkate alırsak iklim değişikliği konusunda çok pahalı. Yani hiçbir, benim bu konuda biraz ümitsizim. Hiçbir yatırımcı bu meblağları göze alamaz. Norveç'te bile bu karbon tutan iki tane kule yapmışlar. Neredeyse hükümet değişiyormuş. Yani diğer sosyalist partiye hükümeti devirmesin diye adam inşaatı bitirmek zorunda kalmış. 10 katı masrafla altta tanklar var. Karbon deposu yaptıkları tanklar kuruyorlar. Bu meblağlar o kadar yüksek ki Elon Musk da der ki ben dünyayı kurtaracağım ama yeni bir dünya kurayım. Herkesi oraya götüreyim. Yani ben olsam, çünkü bu yatırım akla hayale gelmedik kadar zor. Çünkü sistemi ağırlaştırıyor. Mesela Norveç'te sistem %59 verimle çalışırken %9 eksilmiş kuleler nedeniyle bir yavaşlıyor sistem. Yavaşlayınca verim %50'ye düşüyor. Onlar %9'un peşinde. Yani yarıya da düşmese bile %9 bakın onları zarar ettiriyor. Yani bu çok kolay değil. Ama bir bitki korumak istiyorsanız orayı satın alacaksınız. Sulak alan korumak istiyorsanız satın alacaksınız. Bakın siyasi Türkiye'de siyaseten bataklıklar satılmış. Bugün bizim en büyük aşmazlarımızdan biri sahipli sahil bataklıkları. Bu sazlıkları. Bu olamaz. Bu bir köyün zenginliği bir yere kadar oluyor ama bir yerden sonra doğaya ait olduğunun anlatılması gerekiyor. Bunların hep satın alınması gerekiyor. Peki satın alındıktan sonra ne olacak? Bu sefer parayı veren diyebilir ki, yani bu bir belediye olabilir, başka bir yine bir yatırımcı olabilir. Diyebilir ki ben buraya para verdim, aldım, benim istediğim gibi buraya bir şey yap, insanlar gelsin, çay içsin, kahve olsun burada. Bunlar o kadar zor dengeler ki ama benim küçücük bir alanda ben yılmadım gidiyor. En son kavak ağacı diktiler. Yani sulak yere kavak dikilir diyorlar. Yani ben tembih ettim. Okaliptüs aklıma geldi, sakın onu dikmeyin diye. Kavağı söylemeyi unutmuşum. Hocam yani bu bilgileri işte doğayı izleyerek ne olması gerektiğini anlatıyorum. 20 senedir anlatıyorum. 10 değişik yere anlatıyorum. Ama insanların da bunu içselleştirip hissetmeleri gerekiyor. Ve birini yakaladığınız zaman gerçekten o sizi de geçip bunu çözebiliyor. Böyle bir şeyi yaşadım gerçekten. Böyle insanlar var. Peki. Bahar Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi evet. Tamamladık hızlı, son bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu sohbetleri ben de sosyal medya hesabı üzerinden aslında görsellerle şekillendirip duyurmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Antroposen sohbetlerinde bir Instagram hesabı var. Bunu da buradan dinleyicilerimize söylemiş olayım. Bugün konuğum Bahar Bilgen'di. Ekolojik okur yazarlığa giriş yaptık birlikte Bahar Hanım'la. Ben çok teşekkür ediyorum Bahar Hanım size. Eksik olmayın. İyi ki geldiniz. Dinleyicilerimize de... Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Dinleyicilerimize de bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.